بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب من لم يدخل الكعبة ولم يطف حتى يصل إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال حدثنا محمد بن أبي بدر قال حدثنا خبير قال حدثنا موسى بن أخبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة ولم يمر بالكعبة بعد طوافه فيها حتى رجع من عرفة. باب ہے، کوئی شخص مکے میں شروع میں گیا اور اس نے شروع میں جا کر کے طواف کیا، سعی کی خانے صفا مروہ کی، اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں گیا، اور جب تک حج سے فارغ نہیں ہو گیا اور 10 تاریخ کو وہاں سے واپس نہیں آیا تب تک خانہ کعبہ کے قریب نہیں گیا، تو آپ اس کے بارے میں یہ مت کہیے کہ ایسا آدمی مکے میں گئے اور پہلے دن گئے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد 10ویں تاریخ تک گئے ہی نہیں خانہ کعبہ کے قریب. یہ کون صاحب ہیں، یہاں لوگ آتے تھے دور سے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن گئے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صحیح کی، اس کے بعد بتایا راوی کے خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں گیا. ہاں، یا جب دوبارہ لوٹ کر کے آئے 10 تاریخ ہوا تب وہاں گئے. اگر لوگ ذرا سا خیال کریں، چیزوں پر عمل کریں، تو جتنی ساری بھیڑ بھاڑ جا کر کے وہاں ہو جاتی ہے، اور اقتدان طواف کرنے کے لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے جو مصیبتیں ہوتی ہیں، طواف کرنے میں دقتیں ہوتی ہیں، بہت تک حد تک اس پر کنٹرول ہو سکتا ہے. آپ شروع میں آ کر کے طواف کر چکے ہیں سب کچھ، تب اور بھی لوگ ہیں، دوسرے لوگ اب جو آ رہے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. جتنی زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے اس میں طواف کرنا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. فرمایا صحابی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صحیح کی، ولم یقرب الکعبۃ بعد طواف ہی بیا، طواف جو کیا آپ نے اس وقت خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں گئے، یہاں تک کہ آپ عرفہ سے لوٹ نہیں آئے. 10 تاریخ کو جو عرفہ سے لوٹ کر کے آئے تب آ کر کے آپ نے طواف کیا، اس کے درمیان میں کبھی آپ نہیں گئے. تو طواف کے بعد 2 رکعات ادا کی جاتی ہے. یہ صلات کہاں ادا کریں گے؟ تو اس کا طریقہ ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے مقام ابراہیم، اس کے پاس کھڑے ہو کر کے لوگ 2 رکعات ادا کرتے ہیں، لیکن وہیں پر ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہاں جگہ نہیں ہے تو مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے آپ 2 رکعات ادا کر لیجیے. آپ مسجد حرام کے باہر بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ بلکہ حرم سے باہر بھی ادا کرنے کا ثبوت موجود ہے. حرم سے باہر بھی ادا کرنے کا ثبوت موجود ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حرم سے باہر نکل کر کے یہ 2 رکعات جو طواف کی ہوتی ہیں ادا فرمائی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ها. قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة واراد الخروج ولم تكن ام سلمة رضي الله تعالى عنها طافت بالبيت وارادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة للصبح فتوفي على بعيره والناس يصلون فقال ذلك ولم تصل حتى خرجت. یہ تو آج کا مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے سوار ہو کر کے طواف کیا، مردوں کے پیچھے پیچھے سے ہی پڑ چکے ہیں، یہاں آگے ولم تصل حتى خرجت، اور وہاں انہوں نے صلاۃ نہیں ادا کی یہاں تک کی نکل گئی وہاں سے. معلوم ہوا کہ انہوں نے طواف کے بعد جس دور کا صلاۃ ہوتی ہے وہاں پر نہ تو وہ صلاۃ ادا کی نہ کوئی اور صلاۃ ادا کی، وہاں سے نکل گئی اور باہر جا کر کے انہوں نے صلاۃ ادا کی ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا واقعہ ہے. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ثم خرج الى الصفا وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد صلاه الصبح فرضها حتى صلى ركعتين بذي الطواف. الطواف بعد الصبح والعصر, صلاه فجر کے بعد طواف کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں, صلاه عصر کے بعد طواف کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں. مسئلہ اصل طواف کا نہیں ہے, مسئلہ اصل طواف کے بعد کی دو رکعت کا ہے. کہ فجر کے بعد آپ نے طواف کیا, اس کے بعد دو رکعت پڑھنا آپ کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس, ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس فرمایا ہے. تو طواف کر کے دو رکعت پڑھیں یا نہ پڑھیں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طواف کی دو رکعت پڑھا کرتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو رہا ہو. سورج طلوع ہو رہا آپ نہیں پڑھتے تھے, اس سے پہلے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے. معلوم ہوا فجر کے بعد بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کی دو رکعت فجر کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے, شرط یہ کہ طلوع نہ ہو گیا ہو. تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بھی جو منہی نو اوقات ہیں ان کے بارے میں تفصیل بتائی ہے کہ طلوع کے وقت, غروب کے وقت, نصف النہار کی تین اوقات ایسے ہیں جن میں سرے سے کوئی صلاۃ ادا نہیں کر سکتے آپ, الا کہ تھوڑا سا اتنا موجود ہے اسی دن کی فجر پہلے شروع کر چکے تھے آپ, اسی طرح سے غروب سے پہلے شروع کر چکے تھے آپ, اور جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت کا مسئلہ ہے, جو پہلے آئے وہ صلاۃ ادا کر اس کا مسئلہ ہے, باقی کوئی استثناء نہیں ہے. لہذا چاہے وہ تحیۃ المسجد ہو, چاہے رکعت طواف ہو, کوئی بھی صلاۃ طلوع کے وقت, غروب کے وقت کسی صلاۃ کا آغاز آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو نہیں پڑھا کرتے تھے وہ, کہہ رہے طواف عمر بعد صلاۃ الصبح, صلاۃ فجر کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کیا, اس کے بعد انہوں نے صلاۃ نہیں ادا کی اور سوار ہو گئے جا کر کے دوتوا میں, ذرا دوتوا پہنچتے بسر نکل جائے گا, دوتوا میں جا کر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہاں رکعت طواف ادا کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے طواف کی دو رکعت جو سابقہ باب تھا وہیں مسجد حرام ہی کے اندر پڑھنا ضروری ہو, ایسا نہیں باہر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہاں پر نہیں پڑھا بلکہ اسے بعد میں ادا کیا. بہرحال فجر کے بعد چونکہ اس طرح کا ثبوت موجود ہے کچھ صلوات کا, جیسے فجر کی سنت کا مسئلہ ہے, عصر کے بعد ظہر کی سنت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یہ اسی طرح سے جب تک سورج میں زردی نہ آ جائے تب تک نماز پڑھنا ثابت ہے. لہذا طواف کی سنت ان اوقات میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب سورج طلوع ہو رہا ہو, غروب ہو رہا ہو, ان اوقات میں سرے سے آپ کوئی صلاۃ ادا نہیں کریں گے. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن سريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قالوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقال عائشة رضي الله تعالى عنها کی روایت سے کچھ لوگوں نے فجر کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا, اس کے بعد کوئی صاحب وہاں درس دیتے تھے, جا کر کے مذکر صاحب کے پاس بیٹھ گئے. حتی اذا طلعت الشمس, جب سورج نکلنے لگا کھڑے ہو کر کے درگاہ صلاح ادا کرنے لگے. کون سی طواف کے بعد والی درگاہ ادا کرنا شروع کر دیا. تو کیا کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا حتى إذا كانت الساعة التي يقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون. ابھی تک جو بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ وقت آ گیا جس وقت میں صلاۃ ادا کرنے کو شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے, مکروہ اسی پر نہ معمول کیجیے گا. انہوں نے صلاح جو اصطلاح بنی ہوئی ہے, عام اصطلاح جو ہے لوگوں نے بعد میں بتائی, باقی شریعت میں بہت ساری چیزوں کو حدیث اور قرآن کے اندر کیا کہا گیا ہے, مکروہ کہا گیا, حالانکہ وہ کیا ہے حرام بالکل. ان لا کریہ لکم صلاۃ قیل وقال وکثرت سوال و اضاعت المال, یہ مکروہ ہے حرام. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, ایسے لوگوں کے اخوان الشیاطین کہا گیا ہے. تو یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ حرام ہے. تو شریعت کے اندر اس طرح سے کراہت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے, اس سے مراد وہی مکروہ ہوتا ہے جو مکروہ ہم بعد میں جو اصطلاح بن گئی ہے. تو وہ وقت جس وقت کی صلاۃ سے منع کیا, جب وقت آ گیا تب کھڑے ہو گئے صلاۃ ادا کرنے لگے. گویا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ فجر کے بعد تو ادا کر سکتے ہیں, لیکن جب طلوع ہو رہا ہو سورج تب کھڑے ہو کر جگہ کریں آپ, تب نہیں صحیح. لیس انہوں کا کہ قعدوا, بیٹھ گئے, بیٹھنا چاہیے تھا ان لوگوں کو, نہیں بیٹھنا چاہیے, پہلے ادا کر لیتے زور کا تھا پھر بیٹھتے آ کر کے. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله رضي الله تعالى عنهما عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رضي قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يصلي بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. جت عبد الله بن زبير رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فجر کے بعد وہ طواف کیا، انہوں نے دو رکعت صلاۃ ادا کی، اور اسی طرح سے نقل کیا کہ وہ یصلی رکعتین بعد العصر، عصر کے بعد بھی دو رکعت ادا بھی کیا کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث نقل کی کہ جب بھی آپ ان کے یہاں آتے تھے عصر کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے، تو جس وقت میں گنجائش ہے کسی بھی صلاۃ کے ادا کرنے کی وہاں تک تو آپ طواف کے دو رکعت ادا کر سکتے ہیں، کہ وہ اوقات جہاں بالکل منع کر رکھا شریعت نے وہاں پر گنجائش آپ کے نہیں ہے کہ طواف کی دو رکعت ادا کریں. اگر کوئی آدمی مریض ہے اور چل نہیں سکتا ہے تو سوار ہو کر کے بھی طواف کر سکتا ہے، چاہے وہ سواری کسی جانور کی ہو، چاہے وہ سواری کسی انسان کی ہو، چاہے وہ سواری انسان یعنی چار لوگ اسے اور کسی چارپائی پر لٹا کر کے چار کونا پکڑ کر کے طواف کرا دیں، اور چاہے وہ کوئی سواری کس کی ہو، ویل چیئر ہو، کوئی چیز ہو. تو اگر کوئی آدمی بیمار ہے طواف نہیں کر سکتا ہے تو سوار ہو کر کسی چیز پر طواف کرنا اس کے لیے صحیح ہے. قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذائي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما هتف اشار اليه بشيء في يده وكبر. یا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کس کی روایت ہے یہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے، اونٹ پر سوار ہو کر کے آپ نے کیا، اور اس کے بعد آتا جب بھی رکن کے سامنے آتے تھے رکن اسود کے تو آپ اشارہ کرتے تھے کس چیز سے، اور اللہ اکبر بھی اس موقع سے آپ اشارہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے. تو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے مکہ اس وقت جو آپ نے طواف کیا تھا وہ کیسے کیا تھا، آپ نے سوار ہو کر کے کیا تھا، ایک تو یہ کہ کوئی تکلیف پریشانی دوسرے تاکہ لوگ دیکھیں بھی آپ کو کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارکان ادا کر رہے ہیں. کیا جی بلا وجہ کیوں کریں گے آنا سر، بلا وجہ کیوں کریں گے، بلا وجہ طواف کیوں، طواف تو خود آدمی اپنے پاؤں پاؤں چل کے کرنا ہے، لیکن اگر کوئی علت ہے کوئی سبب ہے تو ٹھیک ہے. کیا جی خدشہ کیا ہو جائیں گے، نہیں نہیں ہے بیمار تو ٹھیک ہے، پہلے سے کیوں سوچ رہے ہیں. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي، فقال صوفي من وراء الناس وانت راكبة فتصدو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرا بالسور وكتاب مسطور. اب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، دو رکعت صلاۃ ادا کر لیا آپ نے مقام رحم کے پیچھے، اب اس کے بعد جانا ہے کدھر، صفا مروہ کی صحیح کر، لیکن صفا مروہ کی صحیح کرنے جب جاتے ہیں راستے میں درمیان میں کیا پڑتا ہے، چاہے زمزم، زمزم کا کنواں درمیان میں پڑتا ہے مقام ابراہیم اور جہاں صفا سے آغاز کرتے ہیں آپ صحیح کا، دونوں کے بیچ میں پڑتا ہے، لہذا دو رکعت پڑھنے کے بعد جا کر کے پہلے زمزم کے وہاں درمیان میں پانی پی لیجیے آپ، اور اس کو ڈالنا سر پہ ڈالنا جو کر لیجیے آپ وہاں پر پانی ہے، اس کے بعد آگے بڑھ کے پھر صحیح کی جاتی ہے. تو درمیان میں مخیر رحمہ اللہ نے بابو سے قائد الحاج حاجیوں کو پانی پلانے کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي الاسود قال حدثنا ابو تمره قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. تو 11 سے لے کر کے 13 یا 10 تاریخ کو بھی، یہ بلکہ 10 تاریخ کے بعد والی جو 11 کی رات آتی ہے، 11, 12, 13 یہ حاجی لوگ کہاں ٹھہرتے ہیں، اس میں کہاں رہتے ہیں، مینا میں رہتے ہیں، 11 کی رات، 12 کی رات، 13 کی رات کہاں رہتے ہیں، مینا کے اندر رہتے ہیں حاجی، تو وہیں پر رہنا ہے، کوئی چاہے آ کر کے ہم مکے میں رہیں نہیں رہ سکتا، مینا ہی میں رہنا ہے آپ کو، لیکن اس طرح کی کوئی مجبوری ہو عذر ہو جیسا کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. یہ ان کے خاندان میں سقایہ کی ذمہ داری تھی, حاجیوں کو لوگوں نے مختلف ذمہ داریاں بانٹ رکھے تھے. خانہ کعبہ کی کلید کی ذمہ داری کس کی ہوگی, حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی, تو لوگوں نے مختلف عہدے تقسیم کر رکھے تھے. تو بنو المطلب جو تھے ان کے خاندان میں, بنو المطلب ان کے خاندان میں ذمہ داری کون سی تھی؟ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت سقایہ کی ذمہ داری تھی, جسے بہت بڑا شرف تصور کیا کرتے تھے حاجیوں کی خدمت کرنا. تو انہوں نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ جو راتیں ہیں بجائے منا کے میں یہاں گزاروں, کیونکہ خاندان کا ذمہ دار قبیلے کا میں ہی ہوں, تو میں نہیں رہوں گا تو مشکل ہوگی, تو میں چاہتا ہوں بجائے منا کے میں مکے میں رہوں ان راتوں کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ یہ راتیں کہاں گزار لیجیے, آپ مکے ہی میں رات گزار, باقی ٹائم سے آ کر کے اور ہمیں جمعرات کر لیجیے گا, کیونکہ دنوں میں رک کر کے وہاں کیا کرتے ہیں منا میں, دن میں ایک بار جا کر کے ہمیں جمعرات کر لینا ہے, تو پھر میں ٹھیک ہے رات یہاں گزار سکتے ہیں آپ. قال حدثنا اسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن خالد عن ابي ذر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقايه فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فاحتمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. نبي صلى الله عليه وسلم سقايه کے پاس آئے جہاں لوگ پانی پلا رہے تھے, آپ نے کہا پانی پلاؤ مجھے بھی, تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے جاؤ جاؤ مجھے پانی لے کر جاؤ, کس سے کہا؟ فضل سے کہا, فضل ان کے بیٹے سے کہا جلدی دوڑ جاؤ امی کے پاس ہے اور پانی لے کر کے آؤ. فاطر رسول بے شرابی میں نے دیا پانی وہاں پلا رہے سب کو, کیا کہہ رہے ہیں فضل سے؟ جاؤ گھر سے اپنی امی سے بھی پانی مانگ کے لے آؤ. فرمایا نے پانی پلائی مجھے, پانی پلا رہے ہیں سب کو, آپ مجھے ہی پانی پلائی. قال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم, قال ابھی سب لوگ آتے ہیں ہاتھ ڈال دیتے ہیں اندر, پانی ذرا سا تھوڑا سا مناسب نہیں آپ کو دیکھ کر نکال کر کے سب لگے آگے لوگ ہاتھ ڈال دیا کرتے ہیں اس کے اندر. کھانے نہیں لائی پلائی سب لوگ پی رہے ہیں تو وہیں کون سا, سبھی لوگ جتنے یہاں آ رہے ہیں سب یہیں سے پی رہے ہیں, تو میرا کون سی خاص بات ہے کہ آپ گھر سے منگوا کے لائیے صاف ستھرا پانی اور ہم کو لائی دیجیے میں کیوں کنا چاول پانی لیا وہاں سے اور پانی پیا. اس کے بعد آپ دمدم کا جو کنواں تھا سکھایا تو وہاں سے بھر کے لا کے کہیں رکھا برتن بڑے بڑے مٹکے تو وہاں لا کے رکھا, کنواں دوسری جگہ تو وہاں پھر آپ تشریف لے کے جہاں پر کنواں تھا. تو فرمایا آپ نے وہاں گئے اے ملو آپ لوگ کام میں لگے ہوئے کرتے رہیے, یہ جو خاندان تھا بنو ہاشم کا وہ لوگ اپنا کام میں پانی نکالنا اس کو ڈول سے یہاں لا کے پہنچا رکھنا تاکہ راجی لوگ سب پیئیں لگے ہوئے, فرمایا آپ نے اے ملو آپ لوگ کام کرتے ہیں اپنا اور بہت نیک کام کر رہے ہیں آپ لوگ, اور اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ آپ لوگ مغلوب ہو جائیں گے تو میں بھی اترتا. کہاں سے اترتا؟ کیسے سواب کیا تھا آپ نے سواری بڑھتا, تو اگر خطرہ نہ ہوتا کہ آپ لوگ مغلوب ہو جائیں گے تو میں بھی اترتا, لیکن اگر میں اتروں گا تو صحابہ کرام دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ڈول نیچ سے پانی کھینچ رہے ہیں کنویں سے, تو ہر ایک میں بھی کروں مسلم کریں ہم کھڑے رہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کو جو شرف ہے خاص طور سے سکھایا وہ آپ سے چھن جائے گا. تو اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ لوگ کہیں مغلوب نہ ہو جائیں اور دوسرے لوگ بھی اس کام میں نہ لگ جائیں پھر آپ کا شرف جاتا ہے, تو میں بھی اترتا اور رسی یہاں رکھتا, میں بھی کہاں رکھتا؟ رسی کندھے پہ رکھ کر کے میں بھی اس طرح سے ڈول کھینچتا اور لوگوں کو پانی پلاتا میں بھی. وقال وقال عبدان اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الشعري قال انس بن مالك كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وانا بمكه فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بسقف من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغها في صدري ثم اثبته ثم اخذ بيدي فعرج بي الى سماء الدنيا فقال جبريل لخازن سماء الدنيا افتح قال من هذا. پوری روایت تفصیل سے پہلے کتاب الصلاۃ کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا اخبرنا الفزاري اخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه قال فقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فقلب ما كان يومئذ الا على بعير. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا, آپ نے پیا وہ ہوا قائم اور آپ کیا تھے؟ کھڑے تھے, آپ کھڑے ہو کر کے پیا آپ نے. عاصم کہہ رہے ہیں جو راوی ہیں فحلف اکرمتو, جب یہ حدیث بیان کی شعبی نے اس طرح سے اکرمہ نے قسم کھا کر کہا ما کان یومئذ الا علی بعیر، اس دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، تو کھڑے ہونے کا پانی پینے کا کیا مطلب؟ اکرمہ جو مولا ابن عباس نے کیا کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ما کان الا علی بعیر، اس دن کہاں تھے آپ؟ بعیر پر تھے، وہ پھر کھڑے ہونے کا سوال ہی وہاں پر پیدا نہیں ہوتا، کیسے کہیں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا؟ تو اب یہ ایک شعبی کی روایت ہے کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ میں نے پلایا اور آپ کھڑے تھے، اور اکرمہ دوسرے شاگرد ابن عباس کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہاں سواری پر تھے، سواری پر تھے یا نہیں سواری پر تھے؟ بہت ساری روایتیں پڑھی آپ نے، اور رک رک کے میں نے بتایا آپ کو کہاں کہاں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں سواری پر تھے، وہاں سواری پر تھے، اور اس طرح سے پانی پلایا گیا تھا آپ کو لنظر، تو اس دن خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، کھڑے ہو کر کے پانی پیا یا بیٹھ کر کے پانی پیا آپ نے؟ دیر بات سلسلہ کرتے ہیں پانی کھڑے ہو کر کے پیو نا، اسی حدیث سے لوگ کیا اشتہار کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ سمجھ پانی کیسے پی لیا، کھڑے ہو کر کے پی لیا، اس کی تردید کس نے کی ہے؟ اکرمہ نے تردید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے نہیں، آپ تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو بہرحال یہاں پر شعبی کی روایت اس طرح سے ہے، اب یہاں پر قائمون سے کیا مراد ہے؟ قائمون سے کیا مراد ہے؟ یاد ہونا سر، بتا یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی سواری پر بیٹھا ہوا ہو تو اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ قائمون کہا جاتا ہے، لہذا اکرمہ اور شعبی جو دونوں کا قول ہے دونوں میں وہاں سے تطبیق ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، سواری آپ کی کھڑی تھی، اور ادھر تو فضل چلے گئے ہوں گے کہاں، جلدی سے امی کے پاس دوڑ کر کے، اور کون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو پانی پلا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے نہیں پیا تھا، کیسے پیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے پیا تھا، اور آپ کے عام تعلیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، پہلے خود تو دوسروں کو کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمائے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیئیں، ایسا نہیں ہے، تو عام حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیا جائے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہذا کوئی اس طرح کی روایت ہو جس میں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ نہیں زمزم کا کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں، زمزم کا کھڑے ہو کر کے پیجیے، نہیں ہے، یہی روایت آپ کے سامنے ہے، اور اس کی توجیہ اور مفہوم کیا ہے، اور اکرمہ رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں آپ کے سامنے، لہذا استدلال کرنا ہے حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پیا، اور اس کے بعد آپ پوری سنت بنا دیں سبھی لوگ کیسے پانی پئیں، سنت کے برخلاف، سنت کیسے پینا چاہیے؟ چاہے زمزم کا پانی ہو اور چاہے آپ کے ہینڈ پائپ کا پانی ہو، کوئی بھی پانی کیسے پینا چاہیے؟ وہ پانی بیٹھ کر کے ہی پینا چاہیے، کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پینا چاہیے، باقی مجبوری کے حالات جو ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، مجبوری کے جو حالات ہوتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ٹوٹی اتنے اوپر لگی ہوئی ہے، کیسے کیا کریں، کیا جی، تو اس طرح کے مقامات یا جہاں بیٹھنا ممکن نہ ہو وہ الگ مسائل ہیں اپنے، لیکن آدمی کو جہاں تک امکان ہو کھڑے ہو کر کے پانی پینا نہیں ہونا چاہیے، کیا جی، کس کو، اچھا اس کو اور نیچے کروا دیا جائے تاکہ بیٹھ کے پیئیں سر، ہاں گلاس کا سسٹم ٹھیک ہے، کئی دن چلے گا مسئلہ ہے، ٹوٹی دھونا چلتی نہیں ہے، گھما گھما کے ٹوٹی کو ایسے لوگ جو ہے، دیکھا ہوں اس روایت کو لیکن اس وقت میرے سامنے اس کا جواب نہیں ہے، دیکھا لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت، اس وقت میرے سامنے جواب اس کا نہیں ہے، دیکھیے انشاءاللہ کل دیکھا اس کو میں نے کہا، کیا چیز، نہیں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ چلے گا، باب الطواف القارئ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاحللنا بعمره ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمره ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكه وانا حائض فلما قضينا حججنا ارسلني مع عبد الرحمن فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرة بي فطاف الذين أحلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى فأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. تو یہاں اس سے معلوم ہوا کہ قارن جو ہوگا کہ ان لوگوں نے ایک ہی طواف، جیسے پہلے بھی روایت آ چکی ہے اور میں نے بتایا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 تاریخ کو بھی جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تھا، لیکن ان روایتوں کی وجہ سے مسئلہ مختلف یہ ہو گیا کہ قارن ایک طواف کرے گا یا 2 طواف کرے گا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن بھی جا کر کے طواف کرنا، ابھی روایت آپ کے سامنے آئی ثم لم یقرب الکعبۃ حتی رجع من عرفہ، جب تک عرفہ سے لوٹ نہیں آئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نہیں گئے. معلوم ہوا اس کے بعد آپ خانہ کعبہ گئے اور طواف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو بھی جا کر کے جو طواف حج ہوتا ہے وہ طواف کیا تھا، ایسا نہیں کہ جو شروع میں جا کے طواف کیا تھا اسی پر اکتفا کی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل ابن ابو عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار. یہاں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ، دونوں کا نام، باپ بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، دونوں عبداللہ بن عمر. وظہروا فی الدار، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گھر کے اندر تھی، بیٹے گئے ان کے پاس. تو کہا اپنے والد سے کہ والد صاحب میری رائے یہ اس سال آپ حج کرنے نہ جائیے، میری رائے ہے کہ سال آپ نہ جائیے کیونکہ حجاج بن یوسف کا حملہ ہونے والا ہے مکے میں اور اس کے بعد لڑائی ہو سکتی وہاں پر، تو خانہ کعبہ تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے. ایسا ہر سال حج کرنے جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن اس سال میری رائے یہ ہے کہ والد صاحب آپ حج کرنے مت جائیے. آپ لا آمنو، میں اس بات سے مامون نہیں ہوں، خطرہ مجھے اس بات کا ہے کہ لوگوں کے درمیان قتال ہو جنگ ہوگی اور خانہ کعبہ تک آپ کو پہنچ نہیں دیں گے. فلو کم تھا زیادہ، اس سال کیا کریں آپ، یہ رک جائیے، مت جائیے سر. فقال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو اس میں کون سی بات ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے خدا بھی نکلے تھے، لیکن کفار قریش نے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور حدیبیہ سے آپ کو واپس آنا پڑا. لہذا اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی حیل ہو جاتا ہے بیچ میں، تو جیسا اللہ کے رسول نے کیا تھا ویسے میں بھی کروں گا. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ثم قال اشهدكم اني قد اوجبت مع عمرتي حج. یہ کہا بھی تو میں خالی مطلب ارادہ کرنا چاہتا تھا حج کا، عمرے کا، میں دونوں کا ارادہ کر رہا ہوں. اوجبت مع عمرتی حجن، عمرے کے ساتھ ساتھ حج کی بھی نیت کر رہا ہوں، دونوں کرے جا رہا ہوں. اس کے بعد مکہ آ کر کے پہنچے اور دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا، تب دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا. اب ایک مفہوم اس کا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں وہاں شروع میں گئے تو عمرے کا طواف الگ کرو، حج کا طواف شروع میں ایک الگ کرو، ایسا کچھ نہیں، بلکہ ایک ساتھ ہی انہوں نے دونوں طواف کر لیا. اگر اس کو ہم لوگ موخر کر 10 منٹ تو کیسا رہے گا، ابھی بھیڑ ختم ہو جائے گی وہاں، تو 7ویں کے بعد 10 منٹ ہو سکتا ہے، لیکن بتا دیجیے گا دیکھ کر لیتا ہے کہ اب 10 منٹ رہ گیا ہے، 7ویں کے ختم ہونا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حضر الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كاهل بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشهدكم اني قد اوجبت عمره ثم خرج حتى اذا كان لظاهر البيداء قال ما شان الحج والعمره الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي واهدى هديا اشتراه حبيبي اپنے ساتھ لے گئے جو انہوں نے راستے میں مقام قدیب سے خریدی تھی. اس سے پہلے کسی نے سوال کیا تھا کہ تو راستے میں بھی اگر ہدی کا جانور لے لیا جائے تو بھی قائم ہو سکتا ہے آدمی. ان کا خیال یہ تھا کہ حج عمرے کے دونوں کا طواف جو شروع میں عائد کر لیا تھا وہی کفایت کرے گا، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الطواف على وضوء. طواف کرنا ہے آپ کو خانہ کعبہ کا تو باوضو ہو کر کے. اس سے پہلے میں نے روایت ابھی صبح سنائی آپ کو, اب طواف ہو بالبیت صلاۃ, خانہ کعبہ کا طواف بھی ایک صلاۃ ہے, سمجھیے فطر صلاۃ کے لیے وضو ہوتا ہے, ویسے ہی طواف خانہ کعبہ کے لیے بھی وضو ہونا چاہیے. قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي انه سال عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم, فاخبرتني عائشة رضي الله عنها انه اول شيء بدأ به حين قال انه توضأ ثم طاف بالبيت, سب سے پہلے جا کر کے آپ نے وضو کیا, اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا. ثم لم تكن عمرة ثم حج ابو بكر فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك, ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم, ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك, ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, ثم لم ينقذها عمرة, وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مدى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت. جب لوگ مکے میں اپنا قدم رکھتے تھے تو سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا, اس سے پہلے اور کوئی کام نہیں. ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين يقدماني لا تقدماني حين تقدماني لا تقدماني بشيء حول من البيت لتطوفان به, ثم إنهما لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أحلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة فلما مسح الركن حلوا. تو اب یہ خیر طواف کے بعد جو زمزم وغیرہ سارے مسائل ختم ہو گئے, اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ صفا و مروہ کی صحیح کا مرحلہ آتا ہے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه سالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت لها ارايت قول الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ما كان على احد جناح ان لا يطوف بالصفا والمروه كما قلت يا ابن اخي. عروه کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار سوال کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ان الصفا والمروه من شعائر اللہ فمن حج البیت اب اعتمر فلا جناح علیہ طواف بهما, اگر کوئی حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی ہو صفا مروہ کی صحیح کرے طواف کرے ان کا. تو ارائیت جو آپ کا کیا خیال ہے اس آیت سے تو مطلب ہی سمجھ میں آتا ہے ما علی احد جناح اللہ طواف بهما کہ اگر کوئی صفا مروہ کا طواف نہ کرے تو کوئی حرج, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر طواف کر لیں آپ اور نہ کریں تو معلوم کیا ہوتا ہے, اسے اگر آپ طواف کر لیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی اصل کیا معلوم ہوتا ہے نہیں کرنا چاہیے اور کر لیتے ہیں آپ تو کوئی حرج نہیں ہے. تو قرآن کی آیت سے مطلب تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ کی قسم اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی صفا مروہ کا طواف نہ کرے صحیح نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو لگتا ہی لگتا ہونا سب یہ اس آیت میں جو مفہوم سمجھ میں آیا تھا عروہ کو یہ مفہوم معلوم نہیں معلوم ہوتا یہ مفہوم کہ کوئی حرج نہیں اگر طواف کر لیں آپ تو. کہا کہ کتنی غلط بات آپ کہہ رہے ہیں, کتنی غلط بات آپ کہہ رہے ہیں, غلط بات بالکل, آپ غلط مفہوم نکالا آپ نے قرآن کی آیت کا. ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه الا يطوف بهما. اگر اس کا آیت کا یہ مطلب ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں نکال رہے ہیں جو تاویل آپ کر رہے ہیں, یہاں قرآن یہ لکھا ہوتا فلا جناح علیہ الا يطوف بهما, اگر آپ طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ کہاں لکھا ہوا, یہاں کیا لکھا ہے فلا جناح علیہ ان يطوف بهما, جو آپ مطلب نکال رہے ہیں کیا ہوتا اللہ يطوف بهما ہوتا تب ایک مطلب نکلتا ہے, اچھا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ابھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے چلیے آگے ہوگی. ولكنها انزلت في الامثال كانوا قبل ان يسلموا يذلون لمناط الطاغيه التي كانوا يعبدونها عند المشمل, فكان من احل يتحرج ان يطوف بالصفا. کہہ رہے ہیں اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی انصار کے بارے میں, یہ انصار اسلام لانے سے پہلے یہ لوگ جو تلبیہ پکارتے تھے تو تلبیہ پکارتے اللہ تعالیٰ کے نام کا تلبیہ, یہ لوگ منات نامی جو بت تھا اس کا تلبیہ پکارتے تھے, لوگ جو مقام مشلل میں تھا جو لوگ اس کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے وہ لوگ صفا مروہ کی صحیح نہیں کیا کرتے تھے. جو لوگ بھی اس کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے یہ لوگ صفا مروہ کی صحیح نہیں کیا کرتے تھے. ابھی تک دستور یہی تھا, ابھی تک اسلام سے پہلے دستور یہی تھا. تو جب اسلام لائے سوال کیا اللہ کے رسول, ہم تو زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ کی صحیح کو میں حرج محسوس کرتے تھے. ہم لوگ ہمیں جو بھی فنا کے نام کا تلبیہ پکارتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے, تو ہمارے دلوں میں اس کا طواف کرنے سے کیا پایا جاتا تھا, حرج پایا جاتا تھا, نہیں کرنا چاہتے تھے ہم لوگ اس کا طواف. تو جب انہوں نے یہ کہا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ یہ سب شعائر اللہ میں سے ہیں, لہذا جو بھی خانہ کعبہ کا حج کرے اب اعتمر یا عمرہ کرے تو کیا ترجمہ کریں گے آگے, آگے کیا ترجمہ کریں گے, فلا جناح علیہ طواف بما, کیا ترجمہ کریں گے, تو اسے ان دونوں کا طواف کرنے میں حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. جو انہوں نے عشرت اللہ اتارا پس منظر بیان کیا اسے کیا معلوم ہوا, کیا ترجمہ ہوگا, لہذا جو بھی خانہ حج عمرہ کرنے کے لیے آئے تو اسے ان دونوں کا طواف کرنے میں حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. پہلے نہیں کرتے تھے تو ابھی نہ کریں, نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا ہے یہ کرنا آپ کو, تو حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ والا مفہوم کیسے نکلا مولانا صاحب قرآن کی آیت کا, پہلے والا بھی الفاظ ساتھ کریں ساتھ دے رہے ہیں لیکن کیسے نکلا یہ, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی بھی آیت کے شان نزول کی اس کا مفہوم متعین کرنے میں کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. کسی بھی آیت کا مفہوم ایسا نہیں ہے کہ آن لفظ کے عموم کو لے لیجیے علی رتو بے عموم لفظ لاب خصوص ایسے ہر جگہ نہیں ہے, یہ عموم کا ہوتا ہے اعتبار لیکن آپ کہتے ہیں ایسے اس کے بعد کہتے ہیں کہ شاہ نزول کا کوئی طرح سے اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. تو اگر یہاں پہ شاہ نزول کا اعتبار نہیں کریں گے تو وہی مطلب سمجھیں گے جو عربی زبان ایک جاننے والے کس نے سمجھا تھا, اور رحم اللہ نے سمجھا تھا, انہوں نے سمجھا تھا مطلب, اور اگر یہ شاہ نزول سامنے نہ ہو تو وہی مطلب نکلے گا کہ جو بھی خانے کا آئے ہم حج عمرہ کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہو تو آپ کر لیں, یہ مطلب ہے کہ توکل کو حرج نہیں ہے. اصل تو یہی ہے کہ نہ کہ آپ کر لیتے ہیں تو حرج آپ کے نہیں ہے, لیکن جب یہ آپ کے سامنے آئے گا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو آپ سمجھ میں آئے گا قرآن نے کیا کہا ہے, لہذا جو بھی لوگ آئے ہیں انہیں حرج محسوس بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو گیا کہ اس کا حکم طواف کرنے صفا مروہ صحیح کرنے کا حکم کس میں موجود ہے, حدیث رسول میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ آپ کو کرنا ہے, جب لوگوں نے حرج محسوس کیا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی, جب لوگوں نے حرج محسوس کیا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ قطعی طور پر کسی کو حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو اسباب نزول ہوں نزول ہیں ان کو بالکل آپ ایک طرف ڈال دیں, آپ ان سے مفہوم کی تعین مدد نہیں ملتی ہے. ہاں ٹھیک معلوم ہو کہ پس منظر اس کا کیا ہے کہ باقاعدہ کسی بھی آیت کے مفہوم کی تعین میں اس سے مدد ملتی ہے اور صحیح مفہوم سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد, يا نبي صلى الله عليه وسلم نے باقاعدہ الطواف بينهما الطواف کو آپ نے کیا کرا دیا, آپ نے سننا کے معنی سنت کا اللہ رسول نے سننا معنی مسنون قرار دیا آپ نے. ہاں یہ طریقہ بتایا آپ نے کیسے کرنا ہے آپ کو, تو جب روایتوں کے اندر صحابہ کرام کے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آ گئے سننا اور فنا تو نہ کہیے اس سے مراد کیا ہے, ہاں وہی سننا مسنون قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ضروری اور واجب ہے, اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہونا, آپ کا عمرہ اس کے بغیر نہیں ہونا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ آپ کے لیے متعین کیا ہے کہ ان میں طواف کرنا دونوں درمیان فلیس علیہ حدین جی ہاں, بالکل کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے, سن لو بیٹے, کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی صفا مروہ کے درمیان صحیح کو ترک کرے. میرے اب بعد میں جا کر کے میں نے یہ والی بیعت بیان کی ابو بکر عبد الرحمن کے سامنے, یہ والی بات انہوں نے کہا یہ بات میں پہلی بار آج سن رہا ہوں, اس سے باقی میں نے سنی نہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بتائی یہ تو پہلی بار میں سن رہا ہوں, اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مِمَّنْ كَانَ يَدُلُّ لِمَنَازِلِهِ كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وأن الله تعالى أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج عائشہ رضی اللہ انہوں نے کہا کیا البتہ میں نے دیگر اہل علم سے سنا ہے کہ ان الناس کانو یطوفون کلہم بالصفا والمروہ کہ سبھی لوگ صفا مروہ کی صحیح کیا کرتے تھے. درمیان میں استثناء ہے. کس کے علاوہ؟ وہ لوگ جن کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, مدینے کے رہنے والے انصار جو منات کے نام پر تلبیہ پکارتے تھے, ان کے علاوہ سارے لوگ صفا و مروہ کے صحیح کیا کرتے تھے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں آیت نازل کی وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ خانِ کعبہ کا طواف کریں, صفا و مروہ کا نام ہی نہیں آیا, تو اور انصار لوگ صفا و مروہ کے صحیح نہیں کرتے تھے, صرف طواف کرتے تھے خانِ کعبہ کا. تو جو قرآن میں خانِ کعبہ کے طواف کا حکم آیا اور اس میں صفا و مروہ کے صحیح کا تذکرہ نہیں آیا, تو ان لوگوں کا اللہ کے رسول ہم تو پہلے جاہلیت میں صفا مروہ کے صحیح بھی کیا کرتے تھے, قرآن میں طواف اس کا تو آیا لیکن اس کا تذکرہ کہیں نہیں آیا, تو آپ اس کا کریں کہ نہ کریں ہم لوگ, حالانکہ آپ حکم دیں کہ ایسے کرنا ہے آپ کو, تو قرآن کا تذکرہ نہیں آیا ہے تو ہم کریں کہ نہ کریں. قرآن کی آیت نازل ہو گئی ان صفا المروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ, لہذا اب نہیں جب نازل ہوا اس کا حکم تب دل میں کیا کھٹکا محسوس ہو رہا ہے, اس کا حکم آیا خانِ کعبہ کے طواف کا اور اس کا نہیں آیا تو اب دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہے, حرج محسوس ہو رہا ہے کہ کریں کہ نہ کریں. یہاں بھی کیا ترجمہ ہوگا اس آیت کا؟ لہذا پہلے کرتے تھے آپ تو اب بھی حرج محسوس نہ کیجیے اس کے اندر. لہذا جو لوگ بھی عمرہ یا حج کرنے کے لیے آئیں انہیں صفا مروہ کے درمیان طواف کو صحیح کرنے کو اس میں کوئی حرج انہیں محسوس نہیں کرنا چاہیے. تو گویا کہ دو الگ الگ شان نزول یہاں پر آگے کچھ اہل علم نے بیان کیا اس طرح سے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شکل میں بیان کیا جو آپ کے سامنے ہے. آگے تھوڑا سا قال ابو بکر فاسمع هذه الآية نزلت في الطريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يتطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يتطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. تو اب یہ کہہ رہے ہیں اور بات میں نے جا کر کے ابو بکر ابن عبد الرحمن سے بات بتائی, تو جب یہ دونوں باتیں سامنے آ گئی تو ابو بکر عبد الرحمن نے کہا اس موقع سے بھائی سنیے دیکھیے یہ آیت دونوں فریق کے بارے میں نازل ہوئی ہے, دونوں طرح کے مسئلے آئے, ان کو حرج محسوس ہو رہا تھا پہلے نہیں کرتے تھے تو آپ کریں کہ نہ کریں, اور جو لوگ پہلے کرتے تھے ان کو حرج محسوس ہوا کہ اس کا تذکرہ تو آئے نہیں قرآن کے اندر تو کریں کہ نہ کریں ہم. تو دونوں کے سلسلے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ کسی کو بھی جب حکم آ گیا ہے تو کسی کو بھی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے. چلیے باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السعي من دار بني عباد الى صفا بني ابي حسين. آج اس کے بعد اب صحیح کہاں سے کہاں تک ہوگی. الصحیح بین الصفا والمروہ, اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحیح جو ہوگی دار بنی عباد سے لے کر کے زقا کے بنی ابی حسین تک ہوگی, یہاں سے لے کر کے یہاں تک صحیح کرنا ہے. نہ آپ کو دار بنی عباد کہیں ملے گا اس وقت, نہ زقا کے بنی ابی حسین کہیں ملے گی آپ کو. باقی متعین ہے کہ یہاں سے یہاں لے کر کے آپ کو متعین ہے یہ علاقہ یا اس علاقے سے لے کر کے اس علاقے تک آپ کو صحیح کرنا ہے. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول طب ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى بطن البشير اذا طاف بين الصفا والمروه. فقلت لنافع اكان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا الا ان يزاحم على الركن فانه كان لا يدعو حتى يستلمه. تو کہا کہ جب رکن میں پہنچتے تھے تو اس کے بعد چلتے تھے یا دوڑتے تھے؟ یہ صحیح صفا مروہ کی نہیں بات ہے. خانہ کعبہ کے طواف میں جو رکنے یمانی پر پہنچتے تھے تو چل کے آگے جاتے تھے یا دوڑ کے جاتے تھے؟ کہیں چل کے نہیں جاتے، دوڑتے بھی جاتے تھے، الا کہ آگے ذرا بھیڑ بھاڑ ہو اور خانے حضرت اسود کا استلام کرنا ممکن نہیں ہوگا، دوڑ جائیں ممکن نہیں ہوگا، تو اس موقع سے چل کے جاتے تاکہ استلام کر کے آگے بڑھے اس کا. بطنی مسیح کے بارے میں بتا دیا میں نے کہ جو علاقہ ہے نشیبی وہاں پر علامتیں بنی ہوئی ہیں اس طرح کی کہ معلوم ہو جائے گا آپ یہاں سے یہاں تک آپ کو تیز چلنا ہے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف البيت في عمرة ولم يكن بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها لا يقربنها لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي ابن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروه ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حاتم قال قلت لانس بن مالك اكنتم تقرؤون السعي بين الصفا والمروه؟ فقال نعم، لانها كانت من شعائر الجاهليه حتى انزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت ابي احتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. فانس رضي الله تعالى عنه نے بھی گویا کہ تائید کر دی کس کی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات تھی جو انہوں نے کہی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ صفا مروہ کے نام صحیح کو ناپسند کرتے تھے؟ آپ لوگ کہاں ایسے ہی تھا، یہاں تک کہ قرآن کی جب آیت نازل ہو گئی تب ہم لوگوں نے شروع کیا اس کو، کیونکہ یہ شاعر جاہلیت میں سے سمجھتے تھے ہم لوگ، شاعر جاہلیت میں سے خانہ کعبہ یہ اصل ہے، باقی یہ پہاڑ سے پہاڑ کے بیچ میں دوڑو، اس کو ہم لوگ شاعر جاہلیت میں سمجھ کرتے تھے، لہٰذا ہم لوگ اس کی صحیح نہیں کیا کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی تب یہ حرج محسوس کرنا ختم ہوا ہمارا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وبين الصفا ليري المشركين قوته. دار الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله. بعض اس موقع سے قوت دکھانا مقصود تھا لیکن ہمیشہ کے لیے سنت قرار پایا. باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروه. حائض عورت تمام مناسك ادا کرے گی سوائے خانے کعبہ کے طواف کے. یہاں کیا محل اس کا ہے؟ کس کے باب چل رہے ہیں؟ یہ صحیح کے مسائل یہاں پر چل رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ سے بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو اگر منع کیا ہے حج کے اعمال میں سے تو صرف ایک عمل سے منع کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف. اور صفا مروہ کی صحیح اسے منع کیا ہے؟ نہیں منع کیا. اگر کوئی عورت خانہ کعبہ کا آپ کہیں گے تو صحیح تو کب ہوتی ہے؟ طواف کے بعد ہی ہوتی ہے. جب وہ طواف نہیں کرے صحیح کہاں سے کر لیتی؟ اگر کوئی عورت خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس کے یہاں شروع ہو جاتی، طواف اس نے مکمل کر لیا، اب اسے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، اگر اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو صحیح کر سکتی یا نہیں کر سکتی ہے؟ صحیح کرے گا نہیں کرے گی؟ صحیح کر سکتی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عمل اس سے منع فرمایا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف. باقی کسی اور عمل سے عائدہ عورت کو منع نہیں فرمایا ہے، لہذا باب قائم کیا تمام مناسک ادا کرے گی، انہی مناسک میں سے ایک نسخ کون سا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح. دوسرا باب قائم کیا وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اگر کوئی بغیر وضو کے صحیح کرے، طواف تو کیسے کرنا ہے باوضو ہو کر کے، لیکن صحیح اگر کوئی بغیر وضو کے کرے تو بھی اسی حدیث سے معلوم ہو گیا. کیسے معلوم ہو گیا؟ اگر کوئی حائض عورت ہے تو باوضو ہو سکتی ہو؟ نہیں ہو سکتی باوضو. طواف صحیح کرے گی نہیں کرے گی؟ صحیح وہ صحیح کرے گی، تو معلوم ہے بغیر وضو کے بھی صحیح ہو سکتی ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت قدمت مكه وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه. قالت فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، بس ایک کام یہ جو نہیں کرنا ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حا وقال لي صيفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب بن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أحل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج جو لوگ حدیث لے کر کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ کون سے صحابہ کرام میں؟ طلحہ بن عبید اللہ، ابو طلحہ نہیں، کون؟ طلحہ بن عبید اللہ، عشرہ مشرہ بالجنہ میں سے ایک. اور تیسرے کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث لے کر کے آئے تھے یمن سے. فقدم علي من اليمن ومعه هديا فقال أحللت بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها عمرة ويطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر منيا. تو صحابه كرام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ عمرہ کر کے حلال ہو جائے، لوگوں کو بہت شوق گزرا، اور اس میں لوگوں نے ایسے بھی کلمات کہنا شروع کر دیے، اس کے درمیان میں عورتوں کے پاس جائیں اور اس طرح کے تعلقات ہم قائم کریں بیچ میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک مطلب مینا اس حال میں جائیں کہ بیچ میں بھی عورتوں سے ملے، جمع بھی کیا سب جو ہے، تو ہم لوگ مینا اس حال میں جائیں کہ ہمارے ذکر سے جو ہے منی ٹپک رہی ہو. اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی، یعنی اس عمل سے تنفیر کے بارے میں، کیسے ہو جائے گا کہ آئے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے اور بیچ میں آئے حلال ہو جائیں، ایسے کیسے؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما احديت ولو فرمایا آپ نے لو استقبلت من امري ما استدبرت، کیا مطلب اس کا؟ لو استقبلت من امري ما استدبرت، لو استقبلت من امري ما استدبرت، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اگر ایک استقبل تو ایک استقبر تو استقبل تو معنی نہیں پڑھا ہوتا، سابقہ پڑھائی کس کا ہوا یہ ترجمہ؟ استقبل تو استقبل تو اس سے سابقہ پڑھا جی، نہیں جواب تو اللہ کا جواب تو بعد میں آ رہا ہے، لما سب تو رہ دیا، جواب تو بعد میں آ رہا ہے، اس کا علم مجھے بعد میں ہوا. جو مجھے اب معلوم ہوا، کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ استقبل تو، لو استقبل تو، اگر پہلے معلوم ہو گیا ہوتا، اور مشہور جملہ ہے مولانا صاحب، اور دربل مثل لو استقبل تو من امری مستقبل، تو وہ چیز جس کو جو اب ماضی ہو چکی ہے، استقبل تو مانے جو کہاں جا چکی ہے، پیچھے جا چکی ہے، اگر اس کا علم مجھے پہلے سے ہوتا، وہ چیز جو اب ماضی ہو چکی ہے، جس کا حکم اب نازل ہو چکا ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد جو حکم آیا کہ سبھی لوگوں کو جن کے پاس ہدی نہ ہو ان سب کو عمرہ کر کے اور حلال ہو جانا ہے، تو لو استقبل تو، اگر اس کا علم مجھے پہلے سے ہوتا، تو وہ چیز جو اب پیچھے جا چکی ہے، جو اب ماضی ہو چکی، کیا ترجمہ ہوئی ہے؟ مستدبر تو ماں الدی، وہ چیز جو اب ماضی ہو چکی ہے، پیچھے جا چکی ہے، اور جو حکم آ چکا ہے اس طرح کا، اگر اس کا علم مجھے پہلے سے ہوتا، کیا علم پہلے سے ہوتا؟ کہ وہ لوگ جن کے ساتھ بھی حدی نہیں ہوگی ان سب کو عمرہ کر کے کیا کرنا ہوگا؟ حلال ہونا ہوگا. ما سقط الحدی، میں اپنے ساتھ حدی نہیں لاتا اور میں بھی آپ کے ساتھ حلال ہوتا. یہ نہ سوچیں آپ لوگ اپنا تو حلال نہیں ہو رہے ہیں عمرہ کر کے، اور ہم سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حلال ہو جائیے. اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا پہلے سے کہ اس چیز کا علم ہوتا جو چیز اب مجھے معلوم ہو چکی ہے، جو اب ماضی ہو چکی ہے، اگر اس کا علم ہوتا تو میں حدیث لے کر کے نہیں آتا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے. خود فرمایا اگر مجھے علم ہوتا تو، بالکل علم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آئندہ کیا حکم آنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. ولولا انی ان معی الحدی، اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے حلال ہو جاتا، لہذا آپ لوگ مجھے نہ دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں اس طرح سے، یہاں دیکھیں کہ آپ کس مرحلے میں ہیں، آپ حدی لے کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے. حدی لے کر کے آئے ہیں جو لوگ وہ میری طرح سے ہیں، جو حدی لے کر نہیں آئے ہیں حکم الہی، یہ سب کے سب لوگ کیا ہو جائیں حلال. لیکن بہرحال جو چیزیں ذہن میں بسی ہوئی ہوتی ہے ان کا نکالنا جلدی آسان نہیں ہوتا. یہی ہدیبیہ کے موقع سے ہوتا ہے مولانا صاحب, یہی ہدیبیہ میں ہوتا ہے. پوری نیت کر کے آئے تھے جا رہے ہیں کیا کرنے, عمرہ کرنے کے لیے. ابھی رسول کرے چلو واپس یہاں سے, لوگ حلف سے بات نہیں اتر رہی تھی, طاقت اور قوت ہے, ہر جگہ چھکے چھڑا چکے ہیں, چاہے بدر کا موقع ہو چاہے وہ خندق کا موقع, ہر جگہ یہاں پیچھے ہٹنے کیا مطلب. تو حلف سے اتر نہیں رہے تھے مولانا صاحب. اس کے بعد کہا چلیے آپ لوگ قربانی کیجیے, ایک بندہ نہیں اٹھا مولانا صاحب, وہی رسول جن کے بعد جا کر کے رپورٹ دی تھی مطلب قربانی کہ ایک حکم دیتے ہیں دس دوڑتے ہیں اس کے پیچھے, بھائی ایک نہیں اٹھ رہا ہے. تو جو چیز آدمی کے ذہن و دماغ میں بسی ہوئی ہوتی ہے اس کو برخلاف اس کے فوراً آنا, یہ چاہے حکم کس کا ہو رہا مولانا صاحب, مولانا صاحب کا نہیں کس کا ہو رہا ہو, ہاں چاہے رسولی کا حکم کیوں نہ ہو رہا ہو, تو جلدی اس کو فوراً دماغ سے نکالنا, جھٹک دینا اور فوراً اس کے برخلاف حکم کی تعمیل کرنا ادھر آسا مشکل ہوتا ہے مولانا صاحب, ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے حکمت عملی سے کرنا پڑتا ہے سب, کہ کیسے کریں کہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے, لوگوں کی بات سمجھ میں بھی آ جائے اور اس طرح کا مسئلہ پیدا نہ ہو. تو آپ نے اس طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تو میں خود نہیں لے کر جاتا, میں بھی ہنالو جاتا آپ لوگوں کے ساتھ. ولولا ان معي الحديث لاحلل وحالت عائشه رضي الله تعالى عنها فنسكت المآسر كلها غير انها لم تفت بالبيت فلما صبرت طاف بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجه وعمره وانطلق بحج فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. تايم كنت رهين وانا صاحب كويس لكن باقي بجابك ده بس 15 بس پانچ ابھی اور ہے, صرف دو منٹ باقی ہے لوگ گھنٹی بجنے میں کیا دس منٹ میں, ہاں تو چلیے ابھی بیٹھا ہے چلیے ٹھیک ہے. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع حواسنا. چلے حدیث جو ہے آج اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ عید کے باب میں, اس سے پہلے بھی. ان يخرجن فقدمت امراه فنزلت قصر بني خلف فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة غزوة وكانت تبقي معها في ست غزوات معه في ست غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم حفية رضي الله تعالى عنها سألتها أو قالت سألناها قالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بيابا. فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بيابا. فقالت لتخرج العباتك وذوات الخدور والعباتك وذات الخدور والفيض فليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعذر الفيض المصلى. فقلت الحائض. فقالت الحائض. فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. أي مال استلال أوليس تشهد عرفة؟ حائض عرفة میں نہیں جاتی ہے, مزدلفہ میں نہیں جاتی ہے, منا میں نہیں جاتی ہے, اور بھی کہاں صفا مروہ کے سعی میں قضا و قضا میں سب داخل اس کے اندر, کیونکہ ایک ہی عمل سے منع کیا گیا ہے, سب جگہ جاتی تھی گاؤں میں جانے میں کون سا مسئلہ ہے. 35,000 تو بتا دیجیے انہوں نے بے ابھی میرے باپ قربان ہوں آپ کا, اسی کو بے ابا بھی کہا دیتے ہیں, بے ابھی کہا نہیں ہے. کس کے اندر؟ مسجد نہیں نہیں وہ الگ چیز ہے, لیکن مسجد میں اصل نہیں ہے, وہ اصل باہر ہے. جیسے اس کے باہر بھی سے لوگوں نے کر دیا ہے کہ وہاں بھی لوگ صلات ادا کرتے ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ باہر ہے. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد نبی سے باہر ہے, باقی صفحے لگانے تو مسجد کے باہر بھی جہاں تک لگ جاتی ہے, نماز کے وقت ہوتا ہے اور مسجد تنگی ہو تو اس کے بعد باہر سڑک پر کہاں کہاں صفحے سب لگ جاتی ہے, مسئلہ الگ ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ اعتبار کس کا ہے, اصل وہ باہر ہے. وہ کیا جی حرم کا ایریا اس کی مجھے خبر نہیں ہونا سر, کتنا خبر نہیں, وہ تو الگ ہے, وہ اس میں نکالیں رقبہ نکالیں گے آپ تو ہوگا, ورنہ ویسے سیدھے جائیں گے تو کلو میٹر نہیں ہوگا. انہوں نے سیدھے ادھر سے ادھر نکل جائیں، آپ کلو میٹر نہیں ہوگا،